yow dem ci borom xam xam yi nga xam ne dañoo spécialisé wu ci loolu lañ ciy waxtaanal ak julit day mar, ak julit day mar ku ko waxal ci yàlla ba xolam tooy. Taw yu am ay nit yàlla ñu ñuy waxal ci yàlla ba suñu xol yi tooy. waaye bu ñu ñëpp wëlbatikoo nekk ay nit adduna du sax, yàqum réew mën ta weesu nit ñi ñëpp nga matérialisé leen. kenn ku nekk doo ittewoo lu dul alal, doo ittewoo lu dul confort, doo ittewoo lu ay bien matériel, su boobaa ruuy day yàq xol yi yàq. faw mu am ay nit ñu sell donte ay benn yoo xam ne saa boo demee fekk fa yàlla, fekk fa xam-xam, fekk fa sell, ñu wax yow ci yàlla ba sa xol koo yàq. su ko defee ñooñu nag ñoo ñu war di jàngal ak def ci malakaani borom bi subhanahu wa taala. ñetteel bi ci li nga xam ne daañu ko faja doofal iman mooy sàkku xam-xam ak julit day sàkku xam-xam. yonent bi nee na talabul ilmi min al mahdi ila al lahd, nee na jàng sàkku xam-xam mi ngi tàmbalee ci mbootu ba ci jàpp, ci mbootu ba ci jàpp. mais xal nit ki ñu taloo ci mbootu lañuy tàmb di ko jàngal sàkku xam. noo ko koy jàngale yaay di nga xam ne day nàmpal na tàmbali ci muy nàmpal doomam mujj dikk koo jox wenu lay joor mujj koo jox wenu càmmuñ na tàmbalee foofu. te xale bi dana capté dina xam ci waxtu wu teel na fexe ba yaay bi na yaay ji fexe ba xale bi di dégg ci moom ay tur yàlla ci waxtu woo xam ne wii sax xëy na xale bi da koy jàng ci ay xarkanamam waaye xëy na du ko dégg gon bu baax ndax dégg gi ñëw mu ngoom. bu dee dégg gay jiitu gis bi itam fekk dana dégg baat bi noonu waaye bëgg gi sabut. bu fekkee ne bi yàlla jiitu na place bi xale bi war a évoluer war a fee màgge bu ko yàlla jiitoo bu xale bi jimmee daa di gis lu bokk ci yàlla gis bi dëppoo kitaab ak sunna ci néeg bi ci yaay ji ci baay bi ci mag yeeg rakk yi tàmbali naa jàng jiine. loolee nag day continuer ba mu màgg waaye bu màggee moom xale bi ba takk jabar am ay doom tàmbali liggéey boobu ne njàng mi jeex na njàng du jeex njàng du weex sa wala fii wax xew toll lu bis bu ne nga fexe ba xam sa diine loo xamul woon. danañ si bi kat wala borom bi tabaraka wa taala sax ba wax ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama, nan ñi ragal yàlla ci nit ñi mooy borom xam-xam yi. borom xam-xam moo mën ragal yàlla. kon nit ku ne lay wër sa gam ci xam-xam na fexe ba am ko te xam-xamu diine xam-xamu islam moo tax ñuy wax. hal yastawi alladina yaalamuuna walladina la yaalamuun, yàlla nee na ñi xamul ak ñi xam ndax nanañu yem déedéet. kon nag saw nit ki na am xam-xam xam-xamu diine xase ba la koy wër sa gam. waaye bu ne rek léegi man laa màggat naa mënatumaa jàng ah kay mën ngaa jàng bis bu ne nga lekk am déet bis bu ne nga lekk kon nag bis bu ne nga jàng bis boo xamee ci sa diine loo xamul woon jëfe ko rek dundal ko ci sa ruu loo xam ne dundul woon bu ko defee boo laaxiraa nga mën a dem àddina yonente yàlla boo la dimbali. su fekkee sàkku xam-xam munta ñag itam nag faw ñu tànn ci ñuy jàngal xam-xam bi ndaxte xam-xam xam-xamu xam-xam yi islam yi diine la diine la kat bul def koo jot rek mu jàngal génn ci mbedd mi rek pour sas boo tajoon rek na ko ay ci jàngal déet déet ustaas yi dañoo bari ngay segg ak jàngalekat daa am ay charte yu war a dañ ci moom. bu njëkk bi mooy jàngalekat bi daa war a nekk royu kaay wu baax jàngalekat daa war a nekk royu kaay wu baax ak aasuuna ab kàccoor bu mu la jàngal diine ab kàccoor bu la jàngalee diine xam-xam bi dina ñëw waaye leer ga ca war a ànd pour mu fajal la sa gëm yàlla gu manqué bu ñëw day nekk royu kaay wu baax boo xam ne day woote ci yàlla ci waxam ak jëfam fek ba ne laa aw laa mañ ma woo aw melokaana moo lay jëkk a woo. ñaareel bi mooy nga doon boroom xam-xam tigi tigi kay jàngal ne doon boroom xam-xam tigi tigi te moytu genn wàllu genn wàllu njàng koo xam ne ki jàng na genn wàllu njàng astaful moallimin koo xam ne ki daal am na si xam-xam ah wala fi naa ñu as xam-xam as xam-xam moom as xam-xam baaxul ne as ndox ak as xam-xam as xam-xam day yokku réer ak ndox day yokku mal boroom as xam-xam su man si nekk ne su may déglu rajo bi damay tiit lool seen rajo yu bari yi ngeen am léegi da ngeen amoon seen national may jooy amoon seen national ak télévision may jooy ay boroomi xam-xam yu ay gouvernement jënd ñuy waxal gouvernement bi leen neex rek léegi nag da ngeen am liberté ci rajo léegi am ngeen ay sudet am yu bari am ngeen ay dunia ngay dégg kuy jàngale diine di jàng alxayaari di koy yàq-yàq yoo xam ne si ni kenn nu ko dégg jàng xadis yi di koy yàq-yàq yoo xam ne kenn nu ko dégg sëñ bi koo xam ne ki yow français nga jàng kenn yéen ci français yi nag wax dëgg yàlla waaye faw nga jàngale diine rek jàngale ay gis sax munoo te faw nga jàngale diine waaw xalaati lay ci te nga xamne ak liberté ba nga xamne mom nga jang ci école ba mom boko ëndé ci diiné ji dal di koy frère ni mu la neex ba ni ko djégg xala ci sayyidna muhammad sax dañ ko tumma inna alayna bayan non yalla no la warlu leral yalla sayyidna muhammad yalla ne ko mala warlu mala leral alquran yow nak dal xana dal ak oustad nga xana gannaaw da dal mako dañ ko oustad ay wax dañ ko dal alquran sa nga won legi ci nak ñew nak di ci subhanallah alahu akbar man day damay tiit lol yeen say day nit wax dal damay jaq jaq tiite tay tam bu ñoo ñu waxul tam do xam ni wax la dem dara gën jaax la koy wax kon wax man dal di ko xawul lu do di jaax do na lol gaay jaax so ngi wax waye ki kay jang sa dina dal na doon ko jang nga mu wor waye ba xamni ci day roy rek li di ka day wa nak moy roy roy tax roy nak dal di wedd di lepp wedd di lepp di wedd teel gi wedd samu ci dal nadon ku rankay nadon borom xam xam nadon kuy tanku ku tanku ci alquran ak sunna nak djuliti ku tanku ci alquran ak sunna bu len jangal dal bu len jangal dal nadon ko xamni ki mbollem lu yalla tere da koy taw yalla tan dal da koy ci def kem katanam ngo loko mo wara jangal xeydam nadon kuy top sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bu len ngo jangi dine ci kenn ko xamni day wayfal sunna kenn ko xamni ki day nongu bida wala mu koy appliquer wala mu ci d'accord bu mu len dal kenn ko xamni ki atanna fop waxi ngir diko tek ci waxi say ci gam waxi sayyidna muhammad bu mu len dal ci ndax te waxi ngir ittihad la te borom xam xam yeb d'accord nañ ci la ittihad ma an nas bu nas ñewé bu ne yalla ne mba yonent bi neena kenn amatu lay wax ñepp fa wala deglu ta jaar ci digal yalla yalla yeeram sama serigne ba amna ba di mala faral di wax ba fi gatt yalla mako yalla fayal kat mu ngeen baat yoy man nga ko bind ci sawé te bo jaaré am ci adna ak al-akhir man ak yema ma ittabi' wala tattabi' ittabi' wala tartafa' tawarra' wala tattasa' ittabi' qabl sunna sayyidina muhammad wala tattabi' tabi' sant mukk bu jaatu billah sallallahu alaihi wasallam ittabi' mukkal rub waccal lol wala tattasa' bu jema kal mukk tawarra nanul yamal kala na mom la nga mom sa bu ko jeex wala nga taxna bu don mukk yaatu ko xamni ki defena lu ne sañ nako way lepp diko teug moy ba di nek bi ittabi' tabal sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala tabtadi' tabul fant dara gana yoon kon bok jang da bok ci li jindi doxul iman kay jang nak na doon qudwa salihah na doon royu kay bu baax na doon ko am xam xam na doon tam kuy jëfé limi wax ak limi jàngale da doon kuy top sunna sayyidina muhammad yi bu dalé ci jàngale kat sallallahu alayhi wasallam bu ci jàngale kat bu la jàngalé sa doxul iman dana faju insha allah boko bolé dinañ mi di kamay ñen tal bi moy luzum hilaq dhikr moy barabi dhikri bu fa bëj bu ta bax da fa dem barabi dhikri lol dem dara yok ak gam yalla ngo bara di dikri bala may wax lan may bara di dikri damay jekk xam la ni dikrullah dajelo di ko def ñaan ci bi da ci tuddi ay xewal ko wax ni fepp fu ay gaay dajé di def dikrullah yermane yalla dina len mur ak dal dina fa am malaaka yi dañuy ñew wër len ndaka fu mbolo dajé di dikrullah malaaka yi dañuy ñew di wër leen ak di leen ñaanal yàlla di leen di baal seeni bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne muslim solo na ko laa yaqidu qawmun yadkuruuna allaha illaa xaffathum almalaa'ikatu wa xashyatuhum arrahma wa nazalat alayhim assakina wa dakarahum allahu fi man inda yonent bi nee na aw gaay duñu def mukk ak jotaay di dhikrullah nara du malaaka yi daañu leen wër yéen ma ne yàlla teeg leen ak dal wàcc fa yàlla tudd leen ca kaw yàlla da leen di tudd ca kaw ca malaaka yi ne fa moom kon boog xelaqu dhikr xam ngeen ne ëpp naa gëj ëpp naa ñàkk a fekk nga ba tey yonent bi wax ci beneen xadis mu ne majtamaa qawmun an dhikrin fa tafarraquu illaa qiila lahum quumuu magfuran lakum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena aw gaay duñu dajé ci zikrullah bay jot ndara ji buñuy jot yalla dina wax ni jot leen baal ni leen seeni bakkar kan ba zikr lu am solo kan zikr moy jota yi nga xamne dañuy tok di tuddu yalla wala ñu fay jang diine wala ñu fay fat lente yalla subhanahu wa ta'ala sun jotaay bi bu fekke yeen ci sel na insha allah jota zikrullah ndax te defu ñu lu wessu jang li yalla wax jang li sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wax defu ñu lu wessu fatli ko ay ak hadith yi yantubi sallallahu alayhi wasallam yalla yalla baax ni bakkar ñu bu ko defé zikri amna ay xet di gew yu bari gew zikri yu bari nañ waye nak def ci wara tamonté mu deppok alquran ak sunna deppok alquran ak sunna ca defin wa ak ca lex cey def té man ñi attirer attention wu ñi am ay tour dëgg na légui Dakar dafa am ay tour tour yo xamni dañuy adjalo kenn ko nek ñew am di kurusam ñu tok jang fatiha jang ayatul kursi nangam yoon jang li jang la ah len fatale borom ni lakhdar yi waxon de borom lakhdar yi neena dagan ci mu kallaf mu jef yenn jef hatta ya'rifa hukmallahi fi ba ngara du da ci jekk xam ci atak yalla mala nga def dara bu tok sam xel diine du xel mu rafet de du xel mu jubde diine ay atela yu yalla teural ci alquran sunna sayyida muhammad ibn balal zikrullah den sa wara laj yant nu ko beugé nu ko yalla fam tan ñu defé ko non waye fetal xam ngeen fetal jaati xalé bu am ar tek am tu yoon nga tek do la gëné bësu do nga mam xaliba mam xalima jaxata ene ko yalla yi rek dafa amon ak dongo diko bëslo dongo bi nak di bëss yaram bi te yaram bi nak da ci am faxan dafa am ak tap xam ngeen tap de dongo bi nak xamul ni fi ak tap bi nak te mom day bëss rek bagge ci tag yi day bëss tag yi gogi ñuut lu mu bëss rek mam xal ne la wala wala xoto sam ngay mam ba dukuy jaamu yalla te xamol yalla bëgg lim bañ baag ni ngay def ngay dox di bëss ay tam ay man ragal na su tour yoy nak di bëss ay tam de bëss ay tam de dajalo ni ñu jang fukki kursi yo ben nan jang xawma lan la fi ñu jang li ñu jang la waji jëm leen ci téré yi ngeen jang xanu sunna dem leen sét sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu dan defé zikr ngeen defé kon nona bu ko defé xela ko zikr ëmbuna gëta yi nga xamne dañ koy tok ngir ci sañante ci yalla ngir def daawa ci yalla bu ñattale won ku tok fele ci sanda ga ay nit wër ko mu leen di fatali yalla di leen daawa geew bobé geewu zikr la ngeen man koy def ngir yalla da koy jëglu jikko def ngir yalla fatiyene buñu fa joggé dañ ñok waxuma nak ko wote ngir aduna ñu wuyisele ngir aduna ngay wut aduna ci ñala wo ñëw wu ci dem xamul ñu fay wut baye du yalla waxuma lol de ci wote di wote ngir yalla di jangale tafasir di man lima met ci senegal moy wote yi bari na lol mom bo de xol television bi guddik alhamis guddik aduna wote yi day bari lol waye dal man dal tok jëglu dal ñu jangal ñu dara ci diina ji dal def ma jëjë xawma dama ko dul xay ko dinku dul waxa wala ko dul deg han lol de metti na lol way television bi ku mu ñëwati ci yow jangalal nit ñi diine jangal leen fas fas tawhid jangal leen sayyidna muhammad nu muy julle jangal leen sayyidna muhammad lu wax ci sey jangal leen ñu ana doom ak ñu koy yara jangal leen li say fi ñu bëgg taxawal planning familial xam leen ne planning familial du dëgg am kon tare bu dëgg ko ci do ak ko ñen baye fi tare nak ko jang na ko ni han tak ñaan jàm li lool subhanallah alazim tabarakal rew ma nga am rew bu xata jatt ndigal yalla lu ne day ñew wa legi lool lepp démocratie moy fawba kristien amatul kleme gu mag gi moy yalla subhanahu wa ta'ala mom mo tak mom ñen ñal ci ndigal lank na kristien bu yalla lañu jëk dindi boobu la kristien yepp nek boobu la ci nek ni gol li bu jamara ni ful dabu man bëgg dem dama dugg Dakar wata yi ko fi agent bi taxaw di regal ci situation bi ma di ko auto yi di ko corné auto yi di corné agent bi ma ne ah mo chauffeur yi dañu ñëne ci bi dem corné ñene ma aw waaw dañ ko faaj buñ ci yagge dañ koy soñ kon ñi wax lepp démocratie la démocratie bop moy anarchie moy fawba moy amul kenn amul ci fay neex jaar way neex señ bi lool du yoon tak asaman ci ko sax tak am de suu seen ko sax de am de ndoxum taw li nga xamne moy andi nawet gën di ñor dugub di ñor du door am lu ñu dundé kopp yi doora mëna jënd ci ak ñor du door am lu ñu dundé ndoxum taw di sa wacce de ko ga wacce ku sax garab yi ku sax nit ñi amu ci ñun benn dundu sañu ci ñun dara ah li ma tass la tax gay lu wax da def leen ci yalla subhanahu wa ta'ala mo nga xere ko zikri rek ci war bi jangale yoy yi télévision bi ak radio bi kumu ñew sa kër mba sa gam mba sa magal ma def ziar da ci war leer nit yi loy yi waye gëre ma tax tagat rek ak tax sa serigne rek ma baax ma ma ci gëre serigne kan ko sama ban ci serigne ban ci yow waye dal gi ñu yalla ci baye ko fi loolu maintenant sedd maintenant sedd kan ba ñankel bi ci li ñuy faja doful iman moy hilaqu dhikr moy dhikrullah moy tok ci barab tuddi yalla ba ñak te man na doon istighfar man na doon haylala man na doon ben ci siyar yi nga xamne mom la yonent bi daan defandiko man na doon jangum alquran dhikrullah bu ben fetewul kam man na doon tam dhikrullah amali te moy fat len te yalla waral te ci yalla dhikrullah sañna ci dantale li sa xewu do ndax legi ak mbokk yi dantale li nga def tok ma rafet lu ko lon waye xeer la ci dhikrullah fat li ñu joxe ci yalla man dama rek lu laaj loolu nek li laaj yepp ma ngi ñog bu ñog gar ma ngi ci ci bu ngeen sét la xamni dir bi laaj mu ma wax may tam li tam wax ji xawna tax suuf tuti man dama rek am laaj suma gisé fu ñuy laaj sama xol bi day kërin dama ko ragal lool ma ngi ragal kenn joxe lo xamni li prévaru ko won wala bu jëk kër loolu amu ko won wala tax ko won wala bu ko ngi wax ci nit day am kërta ni dem kërta nga den dama raw nit ki jaay kay joxe yow prévaru man dañu lo dëram sax bu ngeen jëm jëg won fu wax dama jëm pour dem conférence rek dama na baye xel deug la il faut ñu laaj il faut ñu laaj ndax ñeen dina laaj sahaba yi laaj bi bon kay moy laaj noosé laaj noosé mom baaxu laaj ci yalla nak mom fi leen ko xet dañu xana ñu samonté ci ay adab yo xamné rek dama tax bu dundu géné dundu géné dundu géné man dal laaj dal wax dëgg laaj dal wax dëgg yalla ñoo lolu dëkk la dëkkayu fat laaj bi dal la ci yoon dëkk la ci yoon dëkk la ak jotay fat len ci diine ak dawa ak jangale dikul la dikul yoy yep tax na dama defé sahaba dañu amone ay jotay dikul yu mel non amna benn bis ku bok ci sahaba yi hamza la dañu sayyidna abubakar hamza la sayyidna abubakar ba leg abla jekla hamza niko dina abubakar niko ngene lag niko na jekla muniko ah li wax mag la muniko muniko nun bu toge ci yantou sahaba muni fat li yalla dina fat li allah dëg ba yalla akena dafa xali fess del ak yalla tay xit put yalla kante buñ fa joggé fala mo am bir bu yag rek bi fa suñu soxna di fa suñu doom di tax fa aduna lolu xam nga na fekk la awak na ko ah mo delal na ko do kon jaxal na dem ci yantibi ana ci yantibi dalla da dara lu may sahaba yi buñ musa tok ci yantibi de nak ci tayu dik yantibi da len di toyalal seen xol ci yalla da len di wa len netti xew xew yowul qiyam len netti xew xew ni xéet yi ñëk ya ak fa jaaw ak seen yeneen di leen netti itam melokaan yalla ak ay mag ak magam ba loolu day yok seen leeru gëm yalla mu ngi am na ku mosa joge ci benn jotaay ci jotaay yoonte bi da waat na sallallahu alayhi wasallam da waat na duutu dog ba ci bis bu na day woor te duutu na la guddi ko jotaay day jili ba tax gaw bu ni sonu jël dafa joge rek na man jeex man ka gina jima deug tay suma joge fi dout man nopi ci ko bis bu ne damay nagal te guddi gudjal tam damay wo dama jili ba tax wa bu ne guddi gudjal jili ko ba tax kon soxna am na merci bi du tax nak kon waye do ko yonent bi dege da ko wo ne ko yow ya wax ne bis bu nek da ngay wo te guddi gune da ngay jili fane jili munako wa munako bu defati lolou lolou mo munoko sa bakkan sa diine am ci yow haq sa bakkan am ci yow haq sa njabot am ci yow haq joxal borom haq dina haq lolou bu ko defé xantala nak mom bi mu defé sayyidna abubakar nak mo abna fiqla sayyidna abubakar nak ñoko dem ci yantibi buñu dewe Abu Bakar nagn ci bi Hamza dama ne nafaq la te xamna ko ñepp ay nafaq la ndax ñe daal buñu tagge ci yow da nga fat liñu yalla ba xol yi toy ba ñu dox ci buñ fi joge ci yalla rek la ñuy nak bala moy yag da delu wat ci kafa suñu jabar ak xol suñu dom ak top lo ci aduna te lu ko may ma li nga defal ci ñun degg na ñan ci bi nako wallazi nafsi bi yadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la fasahatkum al malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya hanzala sa'a wa sa'a dafa ne gënal na la ci bur bi nga xamne sama bakkan ci loxom la nak li ngeen di def li ngeen di nekk ci man ci mo leen di fatali yalla ak li ngeen di nekk ci jotaay yu zikr yi ngeen di def ci ngeen ci mo dekk waxtu wone kon legi malaaka yi feñu leen di taxlo ci gën kawilal ak ci bir yoon yi ngeen di jaar dañu lay gën leen taxlo waye lol mu ntabe nonu waxtu na jamu yalla waxtu na fokk sa jabo nga kon bok nga xamé ci na zikrullah da na yok ak gëm yalla bu baax sahaba yi seen jotaay yoy nga xamné mom la jaato di fatlante yalla di dawante jottu iman ni ngi tudde won motax ba da nañu wax iblis bina nu min sa'a daal nu min sa'a moy tayru beesal sunu gëm yalla ak ak ndir te ñeen tam man ngeen ko teyene koy def sax gëlu koy def bu fekke ni bi yow amo ci xam xam lu ag ci fo meune bëss la gëm yalla sa mbokk mbir waye am nga fi kadi ko sa shayba bo xamni bi deeng nga mu wax ci ad digginte lo xamni wërna na defo na kitab ak sunna te yëngal na xol ci yalla wala jangale na diine lu ma defal bu baax kat ko da tay mbokk kay la ñu gëss mu gëm yalla yalla na muy fekk waxtan bu bëss yalla na fekk bi waxtan bu yag waye rek li ñeen ci bi moy bëssal gëm yalla ngeen top def lu ma xam kasse ba kasse fasal ayyub la ma xam kasse cheikh kiske la ma xam kasse bu ma doon ko wala ko fali ba na ba tuba ci kasse yi nga xam ne day jagale diina di jagal gëm yalla lool tam bok na ci xelaxu zikri wa jall iman yi yoyu nak diko fekke la ni bok na ci di war dem pour meuna fajj jappal iman juromel bi moy junit bi na baril al a'malu salih fi xamne ci sebo doxul iman da ko dal na bal jëf yi wi mi def wa na def ay xéetu tiyaba yu bari yu bokku comme ni ko sahaba yi daan def ben bis yonent bi da xey laaj sahaba yi ni len man asbaha minkum al yawma sa'iman qala abu bakr ana qala faman tabi'a minkum al yawma janaza qala abu bakr ana qala faman at'ama minkum al yawma miskinan qala abu bakr ana qala faman 'ada minkum al yawma marida qala abu bakr ana faqala rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ما اجتمع في امرئ الا دخل الجنه رواه مسلم يعني في داخل تو صحابي ابي قال من لين غادي تاي انا كنت خي خور تاي يني توك كوفي وور كوفي وور سيدنا بك نما درما وور سيدنا بك نا وور من واو تاي انا كنت فخي با فك فني ربي اك نيو مو فك جولي با غونغي كو فني ربي اك نيو غا فك جولي با غونغي كو داك لول تيابا ديف جو باخلا fida wax na ko man def na ko tay munen waw ana tay ji tay ko ci xamne ki lab na posam jox miskin tay fida wax na man def na ko tay sama ko jambal la de munen waw ana tay ji ku ci setti ku febar ku setti ku febar fida wax na man ci bañ xeye ak acteur bobu fida wax da xeye ko fekke na ab neew buñu don dile dox ci gungeba jox na miskin taytam set na ko fer yaron bi ñent yoy rek ku xey bolé ko dama jël sallallahu alaihi wasallam hal liñ ci jël rek moy abdulit da wara fexé ba waxtu yu neew wala ben bis mu def ci ay tiyabo yu bari ci bokk waye tap sa 24 heures bu xam tap sa ñak jot bu xam ba tax bu ñuy jullé neew amo jot boko fekké mu no wo tax xaram nga wor ba wo ñoo jox miskin da xam nga ko febaré nga baye bu wër nga dajé mom ci yoonu ko hé man bu gëna ay tété way problème yéma japp apna def di ngo apna def fexé ba am ay jif yu bari bu ko dama jif yu yoyu nga fexé ba bi ci fessel sa waxtu ak lo wut aduna lo yëngu ci aduna nga fexé ba bolé ci jif yu yoyu jif yu yi bokk dara nga samunt ci yi di ñew awolal bu ko waaj jif ju baax kenn bu ko waaj يرنت بي صلى الله عليه وسلم ننا التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخر يرنت بي ننا واجلنا tey ci lu ne baax na ba mu def tey ci jëf joo xam ne ji day sawe alaxir kon bu ko waaj. Ñaareel bi mooy boo ko tàmbalee bu ko bàyyi, jëf ci baax boo ko tàmbalee bu ko bàyyi. Yonent bi nee na boobu dañ koo laajoon ayul amali ahabu ila allah qala adwamuha wa in qalla, dañ koo laajoon ne ko mboolem xeeti jaamu yàlla yi ban la ci yàlla gën a bëgg, mu ne xanaa ba ca gën a sax doon ci bari wul. Kon bu fekkee yow da ngaa woor tey al ayamul biir fexe ba saxal, bu fekkee ne bii da ngaa naafile dara lu jiitu ngay julli tisbaar wala da demee noonu fexe ba saxal ko, loo def ci lu baax ngay fexe ba saxal ko. Da ngaa julli jox miskin fexe ba foo amee rek ñaar dina muy mën a rëcc mbaa ñaar téeméer ngir jox miskin ngir yàlla. Wal ñetteel bu may ngir sa góorgóorlu bu baax, nga di sa góorgóorlu ci def lu baax loolee bu baax a baax a baax. Bu ko defee boo sa góorgóorloo te saxoo ko mooy tax mën laa fajal sa zoful iman faj goo xam ne gii duusu dëllus, waaye bu fekkee da nga koo def tey ëllëg nga bàyyi ko zoful iman du mën a faju wala bu fajoo itam day dël si waat mu nga. Ñeenteel bi mooy bul ci def lu ëpp loo xam ne sa bakkan du ko àggal, kon day mujj nga yëf yi sàpp la boon cay génn doo ko tey, te loolu yonte bi dafay tere sallallahu alayhi wa sallam. Yonte bi ba mu déggee Abdoulaye bin Amr bin Aas mu ne man daal ginnaaw li yonte bi wax moo ko wax tey daal li mu fàttali ci diine man daal jël naa décision ba jël bu jotee damay woom guddi gu jotee damay fanaanee julli ba bëccëg te dañ ko tàmbali ko def ko ay bis yi bare bari. Yonte bi gisatul waa ji gisatul saxaara boobu. Yonte bi moom ana Abdoulaye bin Amr bin Aas ne ko moom day keroog ba nga fi waxtaanee si waxtaan boobu daal la fi jógee la duusu dog koor bëccëg tey itam guddi gu jotee day julli boobee ba léegi duutu génn de mu ne wolle mu ñëw na ko yaa wax loolu mu ne ko mu ne ko bu ko wax si bu ko def loolu mënoo del woor di dox di julli di nelaw te xam ne sa bakkan da am ci yow xaq sa borom am ci yow xaq sa jaboot am ci yow xaq joxal ko ne àqam bakkan bi da nga ko war a yar ci diine keppa la mu artan waaye nag bu ko def lu mu artanul kon day daw. Juróomeel bi mooy bu fekkee ne bi moo tax yonent bi wax ne ci ak wax ne Bouxaari moo ko solo uqlufu min al amali ma tutiquuna fa inna allaha azza wa jalla la yamallu xatta tamallu wa inna ahaba al amali ila allahi azza wa jalla adwamuhu wa in qalla rawahul Bouxaari. Nee na da ngeen tegoo ci jëf jëf yàlla lu ngeen man ndax yàlla feeg tayiwu leen du tayyi, feeg yoqatu leen yàlla du yoqat, te li gënal yàlla ci ay jëf mooy li ca gën a sax doonte lay bariwu mu nga. Juróomeel bi mooy li ngay def bu la faatee na nga ko debaatal, jëf ji yiw joo tàmbali ba taxal ko bu la faatee na nga ko debaatal. Bu fekkee ne bi matalan da ngaa bëgg a beesal sa doof sa iman, da ngaa bëgg a faj dooful iman tax nga jël alquran di ko jàng, nga am nag benn dog ci alquran naa ngi mis xidib yoo warul di ko jàng am benn gis nga am la gàllankoon feebar mbaa lenn ba tax jàngoo ko na nga fexe ba fay ko jàng ci beneen heure, waaye loo xam ne ko tàmbali na nga ko saxal. Juróom benneel bi mooy la nga def ci lu baax bul dogu ci na yàlla nangu na ko, na nga boole yaakaar yéen mën ne yàlla yaakaar ne nangu na ak ragal yàlla dellu la sa jëf xamoo nangu na xamoo nangu mu ngo. Loolu war nañoo sàmmanteeg moom ci xeeti jëf yi nga xam ne moom lay jëfal yàlla subhanahu wa taala. Bu ko defee juróom benneel bi médicament nag ci médicament yi ñuy faja dooful iman moo di jaamu yàlla yi nga baril xeet ya, te kooku xaw naa nduroog bari lu njëkkoon a wax ci ñeenteel baril xeet ya ndax yàlla sa bakkan bañ a tam bañ a yokkat wenn xeet woo saxoo. Juróom ñaareel ba mooy nga ragal muj bu ñaaw moo gaa yi kenn ku nekk ci nun li doon ak mujam ndax xam nañ ko nan ciy bàyyi xel, nañuy bàyyi xel ci muj bu ñaaw mu ngo. Boo ci lay bàyyi xel di ko ragal di ko moytu loolu dana la xiirtal ci ay jaamu yàlla te loolu dina beesal sa gëm yàlla. Muj bu ñaaw nag lu koy waral li koy waral moom bari na waaye dooful iman ca la bokk, dooful iman nekkte day wala muj bu ñaaw. Ba tey bokk ci li wala muj bu ñaaw sëbbi ci ay mooy yàlla rek, koo xam ne ki daa tàggan lool di mooy ndigal yàlla rek loolee day waral dooful iman. Te am na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xew-xew luy wone muj bu ñaaw. Am na ci benn waay boo xam ne bii dafa nekkoon ànd ak julit ñi ñuy jihaad fi sabilillah di xeex, mu doon jàmbaar lool ci xeex di rey rek di rey ci yëfal yi rek benn kenn ñëw nett la ko yonent bi ne ko diw daal te kooku kat li ñu jaaxal ci moom mooy moom day jàmbaar mu ngay xeex rek ma ngay rey yéefari aw rey woo xam ne da ngay jaabu yalla ci jihad jaabu go xamne keen musu ko gis yaronte bi ne mo na ko ak de ci wa safar la ci wa safar la ci mo jaabal la ci jaabu yalla jaabal la ci jihad fi sabilillah sahaba yi fahmu ñu lool waye ñu ko ndi xex bañu deme ba ci mujja yalla dogal wa joju ñu dem ko mo bëlé biñ ko jame fa sali xam nga mu da dafa am xéjam rek tekku ci xol bi rek bëc dafa xaru ci xol lu ci yalla wax ah tekku la ko gogu ak mujjam mo ñaaw mujj gu ñaaw boké ko dal jam taluna ay jëf yu mujj dina la ci dundam ci bu jëk lu jitu xaraba di ñew motax ba mujj gu ñaaw matna bayyi xel do dama ci téré bobu ñi